soñando, oh son dorío, faravane de ti, os pasearos na mañá, con pseudo celero, rechuchillo, rechuchillo. Orfosos de sueños, ti, deixando as minhas mãos ubaleiras, agora tan só vivo de recordos. Ti, amorinha, vamos a Galicia, concretamente ali polas terras da Cañiza, e vamos a falar cun artesán, unha artesana que xa leva varios anos como artesán, que é unha das mulleres, se lles falo de Zocos, temos que pensar en Elena Ferro. Vamos a falar con ela, porque xa penso que falamos hai pouco doutra ocasión, falamos dun premio que recibiu, un premio nacional de artesanía. Vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Elena. Hola, moi boas tardes. Que tal aí pola... Bueno, eu digo a Cañiza, porque tú estás preto a Cañiza. Bueno, non tan preto, Estou na provincia de Pontevedra, pero sí. Pero aínda queda unha oriña dende. Ah, unha oriña, bueno. E si gastan sus zocos. Perdón. Que si dese xeito, se se vai andando gastan sus zocos. Aí eso sí, eso fai. Que fai falla que se gasten zocos. Claro. Si non malamente, bueno, parabéns por ese premio. Moitísimas grazas. Porque contigo e co que continue temos garantizada a nosa cultura de artesanía. Pois sí, a verdade é que os zocos era un calzado que estaba morrendo. Tiña, bueno, desta maneira pois resurde, uh-huh. Eu penso que agora pois non desaparecerá. Xa hai máis talleres, hombre, tamén que están facendo agora zocos. Sí, sí. E iso pois para min é un orgullo, uh-huh, revivir un oficio que estaba a piques de desaparecer. Porque este ano, non sei, vai, este ano non, ou non se puñera un contacto contigo ou non, porque Galicia Ame, pois que me penso que sabes o que é Galicia Ame, non? Esa enfermedade de atrofia muscular espinal. Ai, sí, correcto. Xa faláramos na outra ocasión. Sí, pois se ve que nos supiñeron un contacto contigo para mandar un par de zocos, uh-huh, para poder rifalos ali despois para ir sacando diñeiro para ir, pois, para que se investigue ben esta doenza, unha doenza, sí, rara. Sí. E entón, pois, pero penso que lle regalaron a un señor, un gran músico galego, como é vizcaíno, que é do Incio, que lle regalaron uns zocos, porque ele anda sempre de zocos, sempre que pode vai de zocos. Sí, e fixamos unhos zocos, ademais levaba grabado o seu gorro que leva sempre. Sí, sí, sí, o seu chapeiro que leva, sí, sí. Sí, é o seu nome tamén. Que... Yo, o seu nome é todo. Sí, sí. Pois... Podemos colaborar con varias entidades pues, para ayudar. Sí, sí, sí. Sí. Tanto sea con un sorteo que sí, sí, que sí, mellor sí, funciona. Sí. Pero bueno, hai que axudar, hai que axudar. Sí, sí, sobre todo en estas cousas. Uh-huh. Vamos a ver. Vamos. Contanos, porque isto moito cambiou desde hai uns anos para acá. Que o teu avó xa es comenzou alá polo 1900, non? Sí, meu avó naceu no 1900, no 1915 aprendeu o oficio. O aprendeu o oficio, non? Xa, sí, os seus 15 aniños. Sí, despois, bueno, nese entonces el aprendeu con un zoqueiro de Pazos, de unha aldea do lado de Merza, e iban polas casas facendo nos tocos e arranxando nos tocos bellos. Sí, sí, sí, sí. Despois sí, continuou miña tía Agripina e meu pai Alfonso, que é un pouco máis novo que miña tía, os dous traballaron xuntos sempre. Eu nací no ano 75, esa desde pequena, pois, igual que miña tía e meu pai, pois, entre zocos sempre. Sempre. Pero eu sempre xa vivín a decadencia, xa aí empezou a deixarse de usar este calzado, non? Entón, porque, pois, entonces ti tiñas o... tiñan xo barrelo... de, bueno, por onde son eu, dicimos o barrelo, non? Tu sitio chamaraña cuna, non? Movela para que te quedaras dormida, non? Diría no sí, taller, non? Case dormir entre zocos. Sí, sí, señor. Entón, pois, xa de pequeniña, e vin, pois, o seu desuso, non? Entón, eu pensaba, pois, non poden ser tan malos os zocos si protexeron a tanta xente do frío e da humidade. Intentei, pois, darlle unha volta, a partir do ano 95 que empecé a hacer cambios no zoco tradicional. Bueno, ata o ano 2010, pues foron 15 anos aí duros que non funcionaban, non a xente que pues, seguía sin querer usar zocos. Pero bueno, a partir do ano 2010 pois pues, xa empezou a encaixar todo e por sorte pois pues, agora están vivos. Sí, sí, porque tú non is normalmente non usas cordóns para os zocos, senón que utilizas outro tipo de tela. Sí, poñémosle lazos, bueno, tamén pues, a xente que prefire os maiores ou sí, sí, o cordón normal. Sí, os maiores, normalmente os maiores, ¿no? Claro, sí, pero empezamos a poñerlle lazos para darlle tamén un toque de cor e sí, sí, sí, sí, diferentes. Sí, sí. É o normal é que lle poñamos pois lazos de porque cores. Porque, por exemplo, vai un home a comprar uns tocos, o primeiro que che que é o primeiro que che dice, "Ah, esos lazos non me gustan." Os modelos de home xa, como sabemos, que non lle gustan tanto, pois poñémoslle cordóns ou maiores de coiro. Sí, sí. E os prefiren con lazos, pois cambian sen problema. Sí, o gusto sí, sí. Do cliente sempre. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque hai zocos de moitas cores, hai os verdes, hai os que parecen pel de cebra, en sí, fin, con estampados así animais, sí, sí. Eses teñen moito éxito. Agora os estampados animais, o animal print, que se sí, pode chamar, pois xa está máis visto, non? En sí, todo, tanto na roupa ou no calzado. Pero sí, no ano 2010, iso tamén foi unha das cousas que nos axudou sí, sí, a que sorprenderan máis os tocos, non? Cos estampados de cebra, leopardo, esa pel así con pelo, sí, pois gústalle moito a xente. E son máis quentiños tamén para o inverno. Ah, claro, sí, sí. Pois, despois hai uns que son tipo zapato, non? Sí, hai nos máis baixos, bueno, hai nos de moitas maneiras, tamén para o verán, sandalias, tocos sí, descalzos, unos que non levan nin lazos, nin maiores, que son con unha goma lateral. Ah. Facemos un montón de modelos, tamén temos unhas madeiras novas que son flexibles. Ah. Para xente pois que lle costa un poquinho máis andar con eles, non? A base de madeira. Sí, sí. Tamén facemos trucos para veganos, para xente vegana que, ostras, nada, para xente vegana. Facémoslos en lugar de coiro, sí, con un tecido sintético. Ah. Muy ben, estupendo. Bueno, hai que escoitar moitos clientes. Sí, sí. Bueno, Porque, claro, escoitando vas aprendendo tamén, vas sacando... Claro, claro, efectivamente, e hai que adaptarse aos tempos sí, sí. De hoxe en día, ¿no? Sí, sí. Pero o toco tradicional sigue se vendendo, sí, sí. Pero claro, si solo fixéramos os tocos tradicionais, pois non, non sería o mesmo. Non era o mesmo, non. Porque nas pasarelas tamén andan os teus tocos. Sí, facemos colaboracións con deseñadores e xa pues, estiveron en moitas pasarelas aí en Barcelona, na 080, sí. En Madrid, en París, e iso pois é moi bonito, non? Ver, sí. Ver agora os tocos desfilando, sí. En pasarelas de moda. Cando fai uns anos estaban pois xa obligados a desaparecer. Sí, casi. Porque cales foi cual foi o grande enemigo dos tocos? Pois a grande enemiga foron as catiuscas. As que chamamos nosotros chirucas. As botas de goma, sí. Sí, bueno, hai as botas de goma, despois hai outro que é como unha tela que leva algo de coiro e todo eso. Sí. Que foi despois do... Pero aí sí que, pois pues eso, a finais dos anos 70, sí. Que viñeron as catiuscas e a xente pois empezou a usar as catiuscas. Uh-huh. Pero claro, para estar todo o día con unha bota de goma traballando, sí. O pé quece, suda, non transpira. Entón, de aí derivaron pois que había moitos máis catarros e o pé non está tan sano como no zoco. No. Que vai con coiro e madeira e transpira o pé, está máis quente, pero na catiusca pois o quecer o pé non transpira, suda. E despois enfría máis fácil. Porque precisamente estando, porque son da provincia de Lugo, pero un día estando no mercado, na plaza de abastos, vi unha señora andando con zocos, que era, era unha peixeira, que estaba con zocos e tal, e digo, oye, como presume vostede de zocos de Elena Ferro? Dice, ai, sí, señor. Pasei por ele e comprei uns que son chiven mellores que as botas, non tiño os pés desfeitos con estos, ando chiquentiña todo o inverno. Claro, o foco a isla moi ben do frío e da auga, non? Da, sí, sí, da humidade, sí. E é sano ao mesmo tempo, sí, e sí, a Lugo, pois, imos a varias feiras, imos a San Froilán sempre, e temos moitos clientes aí, sí. Tamén uso ar de lucos que sí, non sí, me enseño, sí, porque a xente pois coñécenos de ir aí durante tanto tempo vender, sí. Hombre, claro. Que porque xa, claro, como xa falábamos antes, teu avó, pois os 15 anos xa es comenzou a facer esos tocos, non? Que sí. Nosotros por donde son eu chamámolles chancros. Sí, depende da zona, tamén se chaman zamancas, chancas, según a zoa, sí. De Galiza, donde se eixe, pois ten un nome, non? E de que madeira vos utilizáis máis ben pre que estos zocos sexan tan fermosos e tan ben apañados? Pois usamos madeira de bidueiro e de amieiro. Ah. Das dúas clases. Agora usamos máis o amieiro porque é un pouquinho máis lixeiro. É máis lixeiro, non? Sí, e búscase un pouco máis a comodidade. Uh-huh. Antigamente facíanse máis de bidueiro, uh-huh. Porque é un pouquiño máis resistente para botar pois todo o inverno usando, uh-huh. Todos os días e traballando, uh-huh. No campo duramente. Sí, antes, sí. Buscábase máis a resistencia, máis que a comodidade. Claro. E agora, pois, queremos que hai que buscar as dúas cousas. Claro. Hai que buscar. Van a durar o mesmo, duran, uh-huh. Moito, pero son un pouquinho máis lixeiros. Sí. Esas son as dúas madeiras máis habituais. Ah, perfecto. E a pel é de que tipo de animal? Casi sempre de vaca. Ah. Tamén usamos potro, sí, ou sí, cabalo, sí. para forralos por, sí, dentro. Sí. Pero maiormente é de vaca, a que leva peliño así por fora, dos estampados animais e así, é sempre de vaca, e imita, pois faise yo estampado imitando calquer animal. Esa pel mercámosla fora, ven de Italia, e despois mercamos tamén pel en Alicante, porque aí no sector do calzado hai variedades. E despois tamén mercamos aquí en Galiza, pois un cortidor artesano que queda, e tamén un padrón en Picusa, que hai unha fábrica de pel. Ah, porque estou vendo uns zapatos, son zapatos. Claro, por baixo era madeira, non, pero zapatos que son fermosísimos, entre marrón e gris. Sí. Elevan como unha especie de goma, que é como se foron unhas botas altas, vaya, un zapato alto con goma, pois para poñer. Eso ten que ser quente, como dísemo. Sí, sí. Despois a xente sempre nos pregunta pois se son cómodos, non sempre decimos que o mellor é probalos un pouco. Claro. El sabe pois como se adapta a eles. Sí. E como calquer calzado. Sí, sí, sí. Pois, hai xente que lle resulta máis cómodo, pois máis ancho, máis estreito, e nós pois dentro de toda a variedade que facemos, tentamos ter pois un pouco de todo para todas as variedades. Como falábamos antes, que, claro, a pouco mata os zocos, o que foi as catiuscas, que foron os enemigos nun principio. Pero gracias que estaba Elena Ferro, aí e dice, este negocio non morre, este negocio vai estar máis vivo que nunca. E foi cando comenzache a facer os zocos e a pasealos polas pasarelas, que vamos, é unha das mellores cousas que poideches facer, pois sacalos a pasear, como dixo o outro. Claro, sí, eso dá moita visibilidade. E despois os propios clientes son a mellor publicidade, non? Sí. Sempre nos comenta moita xente que cada vez que pon os zocos, pois que alguén que non coñece, sí, pois para pola rúa e lle pregunta claro, que calzado máis bonito. Sí. Aquí en Galiza son máis coñecidos, claro, e xa sabe que son zocos, pero unha persoa pois en Cataluña ou en outro sitio que non se coñecen tanto, pois así, entonces sempre nos mandan mensaxes dicindo, cada vez que poño os zocos pregúntame, sí. que bonitos son, e eu sempre lle dou a vosa dirección. Por iso as propias clientas e clientes son a mellor publicidade. Hombre, se alguén falaba de ti, pois iso é moi bo. O mellor é o boca a boca. Eso mesmo, o boca a boca. Despois tamén as redes sociais. Sí. Usamos tanto no Facebook como no Instagram, pois pues aí tamén chegamos a moita xente, pois bueno, facemos unhas montaxes, non só poñer fotos de zocos pues, para vender, sí, sino sí. Tamén empecé a facer así con un pouco máis de creatividade, pois pues, unhas fotos, pues, bueno, que contasen pequeniñas historias ou moita retranca tamén. Claro. E iso fixo que a xente o compartise moito e temos moitos seguidores e iso tamén foi moi importante a hora de facer marca, ¿no? Sí. Que facemos un sorteo cada día un de mes no noso Facebook de un par de zocos, tamén para, bueno, celebrar que nos estaba indo ben e compartir pues, tamén un pouco unha alegría cos nosos seguidores, ¿no? Bueno, todo este conxunto de cousas pois pues, fixo que agora pois pues, que o taller este máis activo, e antes solo era un taller familiar, e agora pois pues, estamos 10 persoas traballando. Jolín, aumentou. Sí. Fíxose familia numerosa. Sí. Adramos. Vexo que eu penso que o que máis luce son as mulleres, porque as mulleres son as, bueno, claro, porque facetes unhas zocos, ademais levan como unha especie de levan tacón. Ademais é como un tacón de salón, que a muller pode cos seus amallós, ou ben de tela ou ben outros amallós, pode lucilos pois de que xeito. Que as cores son, vamos, varias, non? As que che poden... Sí, nos facemos uns modelos que temos en stock, Despois, a partir diso, deixamos que tamén a xente persualice o seu par, non? Que escolla as cores que máis lle gustan, uh-huh, e que os faga a carta, non? Sí. Que colla e que escolla o seu gusto, non? Eso tamén é un plus, porque... Sí. Pois é como máis exclusivo, non? Sabes que levas ese par de socos que fixeches e deseñates para ti. Eso gusta lle moito a xente. Agora temos no propio taller, temos unha tenda, uh-huh, e xente todos os días, que iso, pois estamos nunha aldea que non é un sitio de paso ni nada, e agora, pois, dende fai uns anos, pois, temos aí, pois, tamén clientes que veñen a mercar ali, e tamén, uh-huh, temos unha tenda na Coruña que abrimos vai facer 3 anos. Estamos moi moi contentos. Seguimos indo ás feiras e vendendo na nosa página web, na venta online, tamén nalgúnas tendas que non son nosas propias, pero son tendas de artesanía ou uh-huh, ou de moda que lles vendemos. Bueno, por agora, pois, moi ben, intentando aprender cada día un pouco máis e facelo o mellor posible. Pois moi ben. Pois, Elena, foi un placer terte esta tarde aquí connosco, aquí en Radio Cornellá. Igualmente, foi aquí, un placer igualmente para mí. Aquí no programa Sempre en Galicia. Pois, solamente xe desexamos moita sorte e aí desde a merca, pois, que sigades traballando así de ben e que sigades gañando premios e que sigades, pois, deleitando a xente cos seus tocos, eu diría zapatos galegos. Pois, moitísimas grazas, un placer e moita sorte e moita saúde tamén para vos. Igualmente para ti, Elena. Biquiños. Un bico grande. Despedimoste con música. Que dicirles que hoxe ás 10 da noite desde Fonsagrada, bueno, desde todo Galicia, pero sobre todo desde Fonsagrada, desde O Corgo, desde Navia, desde Becerreá, desde todos estos puntos que é de onde son os protagonistas O Que Arde, pero vai a estar Galicia enteira, vai a estar con eles, porque van a traer un Goya desde Málaga, van a traer un Goya. E a nosa queridísima Benedicta e Amador Arias tamén supoño que van a traer algo. Así que xa sabedes, ás 10 da noite a televisión, ollando a televisión, que vos van, pois, a deleitar con algo de... con ese pase que nos van. Mas que seguro que a Benedicta lle van a pedir unha moviñeira e ela, sin corta nin prezoso, vai bailala. Tamén xa quero dicir que o día 14 de marzo é o Día da Dona, que se fai na casa, vai se facer unha conferencia sobre a dona en Rosalía de Castro de Cornellá. Así que o día 14 seguiremos informando, porque vamos a ter o noso presidente aquí, a noso Oliver Fernández, vamos telo aquí connosco, ou ben a través do teléfono ou ben aquí nos estudios. Así que, nada, sigamos con música.